photos later or not at all? Enough photos. Now, please try to hear. Lambang bisao ke pahelese Srila Prabhupada ki asin kripa se me inke paramaradhya Gurudev Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ke bare mein research karta hun aur prayas karta hun Srila Bhakti Siddhanta Saraswati ka atimartya charitra vyavaha aur prachar karya ke bare mein kuch likhna. So I say ye sab anusandhan karne mein Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ka चरित्र से थोड़ी धारणा मिली. ये आचार्य उपासनम शब्द का क्या अर्थ है? भगवद गीता में ये शब्द आते हैं, आचार्य उपासनम. तो वैदिक संस्कृति में आचार्य की उपासना सब सभ्य व्यक्ति का कर्तव्य है. सभ्य का मतलब हर व्यक्ति का गुरु के पास जाना है. तस्मात् गुरुम् प्रपद्ये च जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, दीक्षित होना चाहिए और गुरु को प्रणाम देना है, सम्मान देना है. श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर ने व्याख्या की है कि पिता माता भी गुरु है और सिता शिक्षक वो भी गुरु है, लेकिन क्योंकि वे कभी आंशिक ज्ञान देते हैं, वे आंशिक गुरु है और पूर्ण गुरु है जो वो पूर्ण ज्ञान देते हैं, पूर्ण तत्व परिपूर्ण परमेश्वर भगवान के बारे में. तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का हम ऐसे बोलते हैं का जीवन है, लेकिन वास्तव में ऐसे बोलते हैं जीवन जीवनी, लेकिन वास्तव में ये सब शब्द परम वैष्णव के लिए पूर्ण उचित नहीं है. अगर हम जीवन बोलते हैं तो उसके साथ मृत्यु शब्द मन में आते हैं, लेकिन शुद्ध वैष्णव का जन्म और मृत्यु नहीं होते, अविभाव होते, चिरोभाव होते. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी एक उदाहरण दिया है इसी प्रसंग में कि अगर हम मकान के अंदर में हैं और खिड़की में से हम देखते हैं घोड़ा और हॉर्स एंड जॉकी, जॉकी क्या बोलते हैं, घोड़ा सवारी, तो हमारी दृष्टि में आते है खिड़की में से फिर जाते हैं, तो हम खाली 2 सेकंड में घोड़े और सवारी देखते. तो अगर हम सोचते हैं कि वो घोड़े और सवारी का फायदा हुआ जब हमारी दृष्टि में आए हैं और मृत्यु हुआ वो चला जाना के बाद, तो वो क्या है, वो मूर्त है. तो ऐसा है हम शुद्ध वैष्णव का आगमन और निर्गमन देखते हैं, और अगर हम सोचते हैं कि हम साधारण व्यक्ति जैसे जन्म लेते हैं और मृत्यु होते हैं तो वो मूर्खता है. तो फिर भी कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं वैष्णव का जीवन, लेकिन यही शब्द सरस्वती ठाकुर का भाषा में वैष्णव उचित भाषा नहीं है। उन्होंने वैष्णव उचित भाषा स्थापना की कि वैष्णव के बारे में ऐसा कहना नहीं है कि वो बीमार है, नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। तो ऐसा बोलना चाहिए कि बीमारी जैसे दिखाते हैं इनकी लीला है, आरोग्य लीला विलास करते हैं। चौथा देखो वैष्णव है व्यवहार दुख निश्चय जने हो ताहा परानंद सुख। वृंदावन दास ठाकुर का वचन है कि अगर हम देखते हैं कि एक शुद्ध वैष्णव का दुख होते हैं तो समझना चाहिए कि तो दुख नहीं है, क्योंकि शुद्ध वैष्णव तो सदैव भगवान का चिंतन करते हैं और शुद्ध वैष्णव के लिए भौतिक दुख और सुख का प्रश्न नहीं होते, क्योंकि शुद्ध वैष्णव तो सभी स्थिति में सदैव भगवान का चिंतन करते हैं, और जो सदैव भगवान का चिंतन करते हैं तो उनके लिए दुख का प्रश्न नहीं होता। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की लीला में जीवन से लीला भवन और उचित हम देखते हैं कि हम देखते हैं, हम बाहर से देखते अंदर में क्या चलते हैं हम ज्यादा समझने की सामर्थ्य नहीं है हमारे। तो बाहर से हम देख सकते कि श्री सरस्वती ठाकुर का दृढ़ संबंध था गौकिशोर दास बाबू जी महाराज और भक्तिनंद ठाकुर के साथ। वो सब कुछ जो उन्होंने किया बोले और इनके सभी प्रयास विशाल प्रचार कार्य के किसके तो पति जीव उद्धार के लिए, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पूर्ण करने के लिए, तो यही सब कारण है। लेकिन मुख्य कारण था इनके दो गुरु की संतुष्टि का। और हम ऐसे भी श्रील प्रभुपाद की लीला प्रचार लीला में देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद सदैव बोले कि सब कुछ जो मैं करता हूं वो केवल मेरे गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए करता हूं। और श्रील प्रभुपाद सदैव बोले कि सब कुछ जो मैंने किया था तो अकल्पनीय था, कैसे कृष्ण भक्ति पूरे दुनिया में प्रसारित हो गए, कि कृष्ण भक्ति पूरे दुनिया में प्रसारित हो गए तो किसी की कल्पना में वो नहीं था। खाली कि पृथ्वी थे आचे जत नागर आदि ग्राम सब अर्थ प्रचार हो गई मोरा नाम हरे कृष्ण। पृथ्वी से आके जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गई मोर नाम, तो ये चैतन्य भागवत में है। लेकिन बहुत बंगाली गौड़ीय वैष्णव और चैतन्य चरितामृत का पाठ करने में इस श्लोक पढ़ने से आश्चर्य लगे, तो कैसे संभव होगा। तो खाली कुछ कविता है, कबीर ने चैतन्य भगवत ने लेकिन कबीर पृथ्वी का मतलब बंगाल उड़ीसा असम कबीर भारत लेकिन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया चाइना ये सब देश में तो कृष्ण भक्ति प्रसारित होगा इसी ये सब देश में तो कभी अन्य कल्प में होगा ऐसा कि हमारे जीवन में वो सब होगा किसी की कल्प में किसी के स्वप्न में भी नहीं था श्रील प्रभुपाद के अलावा श्रील प्रभुपाद का पूरा विश्वास था चैतन्य महाप्रभु की कथा में और इनके गुरु महाराज का वचन में भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बार बोले कि और भक्तिविनोद ठाकुर भी बोले कि इस कृष्ण भक्ति चैतन्य महाप्रभु की वाणी तो तुरंत ही पूरे दुनिया में प्रचारित और प्रसारित होगा। तो प्रभुपाद बहुत बार बोले कि मैं स्वयं कुछ नहीं किया था, मेरा अपना गुण कुछ नहीं है, तो अगर कुछ गुण हो जिससे इस अकल्पनीय असाध्य काम साध्य हो गया साधित हो गया तो ये ही गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा है। और क्योंकि मेरा पूरा विश्वास था गुरु महाराज का वचन में इसलिए मैं निमित्त मात्र के रूप में इनकी वाणी ये सभी आचार्य चैतन्य महाप्रभु भगवद गीता वाणी मेरे माध्यम से पूरे दुनिया में प्रसारित हो गया क्योंकि यही मेरा गुण है गुरु वचन में विश्वास। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पूरा विश्वास था गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और सभी पूर्वाचार्यों का वचन में और उन्होंने इतने सा प्रयास किया इतने सा असुविधा और कष्ट ग्रहण किए थे इनके प्रचार प्रयास में तो सदैव भ्रमण करना। कन्याकुमारी से हिमाचल द्वारका से पूरी हमेशा भ्रमण करना और सब जगह जाके तो नास्तिक आधा नास्तिक और आधुनिकवादी खेते हुए हिंदू और ये सब विरुद्ध मतवादी के साथ संकाश करना था। तो ये सब किए थे किसलिए गुरु महाराज गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज और भक्तिविनोद ठाकुर की प्रसन्नता के लिए। तो ये स्पष्ट है I have a whole thing about it in my book. It's a lot about it. Dwarka, Porbanda, Chira, Orkaha, Nathwara, Abu, Bangabu, Vishamjada. तो प्रभास मुल्तान रावलपिंडी जो अभी पाकिस्तान में है बहुत जगह गए हैं दिल्ली ऊटी त्रिवेंद्रम ऑल ओवर ढाका कहीं बार 5-6 बार ढाका असम भी गए हैं A lot of traveling, a lot of writing also. कभी कभी एक दो महीने एक जगह में रुक के कभी राइटिंग किया, बाकी समय भ्रमण करना. तो ये सब इनके दो गुरु की संतुष्टि के लिए. तो आज एक विशेष विषय पर मैंने कुछ लिखा था कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चरित्र में हम बाह्य दृष्टि से कुछ विरुद्ध व्यवहार देखते हैं. मतलब उनका वचन और तिरस्कार करना बहुत कर्कश और अभक्त कहते हुए भक्त अर्थात प्राकृत सहज मायावादी नास्तिक. तो ये सब लोगों को बहुत तिरस्कार किया. तो भाई दृष्टि से उसका उनका व्यवहार चरित्र स्वभाव बहुत ठकर जैसे. तो कैसे संभव है? शुद्ध वे एक महान महान भगवत भगवत थे और महान महान भागवत है और महान भागवत का स्वभाव है नरम कोमल हृदय होना चाहिए. तो कैसे संभव है? तो कि उनका हृदय बहुत नरम था वो भी पकड़ता. तो कई बार उनके शिष्यों इनके अष्ट सात्विक भाव देखते हैं. तो कभी कभी इनके अंतरंग शिष्यों इनके काम जाके देखते हैं कि वे अकेला बैठ रहे हैं और इनके कमल नेत्र से अश्रु जल का प्रेम अश्रु जल का भाषण था. और कभी कभी प्रवचन देने में या वार्तालाप का बीच में इनके मन में राधा स्मरण आया था और राधा कथा बोलने शुरू करके शब्द गए. एक बार आसन से उचना कुर्सी से तो राधा का स्मरण करके तो कुर्सी से फर्श पर गिर गए. तो ऐसे स्पष्टता की प्राकृत सहज जैसे वे सब अष्ट सात्विक विकार का अभिनय नहीं किया, वास्तविक प्रेम विकार था. तो अगर इनका आंतरिक भाव इतना प्रबल था प्रेम भाव तो क्यों उनका बाह्य स्वभाव प्रबल कर्कश? क्यों ऐसे था? क्यों लोगों को इतना सा गाली देते निंदा के प्रकृत से हज्य दल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को निंदु को? हम वैष्णव है और हमारा निंदा हमेशा करते, ये भक्ति सिद्धांत। और वो खाली ज्ञानी है जो खाली तत्व ज्ञान बोलते, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो सामान्यतः प्रवचन में और वार्तालाप में तो भगवद गीता और श्रीमद भागवत तत्व ज्ञान दिया करके, और ये प्राकृतिक सहजीय तो तत्व ज्ञान और भगवत दर्शन के बारे में कुछ नहीं बोलते, तो खाली राधा कृष्ण की अंतरंग लीला, तो ये सब अनाधिकारी होने के भी तो ये सब अंतरंग लीला कथा बन, और सब प्राकृतिक सहजीय का मत था कि ये भक्ति सिद्धांत खाली ज्ञानी है, तो खाली ज्ञान बोलते हो, प्रेम लीला नहीं बोलते। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्राकृतिक सहजीय के बारे में, ये प्राकृत है तो भावित है, ये प्राकृतिक सहज है जो राधा कृष्ण लीला के बारे में बोलते हैं, तो उनकी कोई धारणा नहीं है ये प्रेम क्या है, और वो प्रकार से कि राधा कृष्ण प्रेम लीला कथा बोलने के बाद तो अपनी प्रेम लीला कहते हैं, कहते हुए गोपी के साथ, तो ऐसा समय वो बहुत चल रहा था कि ये सब सहजीय तो अविवाहित या विवाहित नारी लेके तो अन्याय अवैष्णव असभ्य कहते हुए प्रेम लीला कहते थे, तो ये वैष्णव धर्म का नाम है ये सब कपाती करने के विरुद्ध थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने कहा कि तो राधा कृष्ण के बारे में बोलो मत, अगर अधिकार नहीं है तो पहले खुद को सुधार करो अनार्थ से, काम को लो मोहम्मद मत्साह और सभी प्रकार का व्यसन से मुक्त होना चाहिए, फिर हम अधिकार मिलेंगे, फिर अधिकार मिलने का प्रश्न हो सकता है। तो जब तक हम काम क्रोध लो मोहम्मद आदि अभिष्ट ये सब न चले किसी पावे राधा कृष्ण, जब तक हम तब तक राधा कृष्ण प्राप्ति का क्या प्रश्न है, कोई संभावना नहीं है। तो बाह्य दृष्टि उनका बाह्य व्यवहार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बाह्य व्यवहार तो ऐसे ही भयानक था। तो क्यों ऐसा था, महान साधु तो सामान्यतः हमें आशा है कि साधु हमको आशीर्वाद देते हैं, और साधु के पास जाके हम शांति मिलते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो आसान जैसे व्यक्त थे, और जो इनके पास आए थे तो वो भी आसान बना, क्या नास्तिक तुम, नहीं किसी को तुम नहीं बोला, क्या नास्तिक आप, क्या नास्तिक के बाद करते हो, क्या मिथ्या दर्शन बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को चैलेंज किया, चुनौती किया, तो हमेशा तर्क में रहते, तो क्यों, तो किस प्रकार का साधु है, तो इनका वचन से लोगों को परेशान देना देना का उद्देश्य नहीं था उनका, वो परेशान कष्ट देना या कर्कश बाह्य कर्कश स्वभाव वो इनके हृदय आंतरिक नरम स्वभाव का प्रकाश था, क्योंकि इनका दृढ़ संबंध था श्री राधा कृष्ण के साथ और इनकी प्रबल इच्छा थी कि राधा कृष्ण का माधुर्य से एक भी जीव वंचित नहीं हो, तो इसलिए वे सबको बताए, तो सब कपटी व्यसन नित्य ज्ञान इत्यादि वर्जन करो और केवल श्री श्री राधा कृष्ण की शुद्धा सेवा ग्रहण करो। तो ये इनका उद्देश्य था, इनका उद्देश्य नहीं था किसी को कष्ट देना, लेकिन क्योंकि वो बद्ध जी सोचते हैं कि संसारिक कष्ट ही सुख है, राधा कृष्ण सेवा से वर्जित होना हमारा सुख है, तो लोगों को सुधार करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो लोगों को इतने से कष्ट देते थे। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इनका अप्रिय सत्य कड़वा सच कथा ग्रहण कर सकते थे तो वो कष्ट ग्रहण करना, मतलब सब कुछ जो आप बोलते हैं सब गलत है तो ऐसे इत्यादि प्रतिष्ठान सरस्वती ठाकुर की कथा, तो अगर एक व्यक्ति तो ऐसी कथा ग्रहण कर सकते तो वो कष्ट ग्रहण करने से तो वो असंख्य जन्म का कष्ट से मुक्त हो सकता। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की दया, तो सामान्य लोग तो मूर्ख होने से नहीं समझते, सोचते कि साधु का दया है कि हमको आशीर्वाद देते, तो धनम दे ही रूपति भार्य दे ही देव देवियों के पास भी है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की दया अकृत्रिम दया थी, चैतन्य महाप्रभु जैसे अमंद दया दया, चैतन्य महाप्रभु की दया ऐसी दया नहीं है जिससे बाद में और कष्ट होगा, हॉस्पिटल स्कूल इत्यादि करने से समाज का विकास होते, लोग कल्याण होते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विचार में ये सब हॉस्पिटल स्कूल इत्यादि खोलना एक प्रकार का हिंसा है, जीव हिंसा, क्योंकि उससे लोगों की मोह और ज्यादा होते हैं, लोग सोचते हैं कि वो अच्छा है, स्कूल बनाने से समाज का विकास होगा, बच्चे की शिक्षा होगी और ऐसे समाज का विकास होते हैं, हॉस्पिटल बनाने से तो हम और बीमारी से बचेंगे, तो अच्छा है, फिर पुष्ट होने से और अच्छी स्वास्थ्य प्राप्त होने से हम और भौतिक भोग विलास करेंगे, तो ऐसे सभी प्रकार का भौतिक प्रयास क्या है, वो मोह का वर्धक है और राधा कृष्ण सेवा से और ज्यादा दूर जाना है, तो इससे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वचन है तो सबसे बड़ा जीव हिंसा है कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं करना। इसका मतलब हम ऐसे सोचते हैं हिटलर, स्टालिन, सदाम हुसैन और बिन लादन और सब बड़े बड़े दुर्धर है, तो कितना लोग मार दिया है उनके हाथ से। लेकिन भक्ति सिद्धांत शास्त्र ठाकुर का विचार में तो सभी साधारण व्यक्ति बिन लादन इत्यादि से और बड़ा बदमाश है अगर कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं करते तो वे भी दोषी है। हिटलर, स्टालिन इत्यादि बहुत बहुत खराब थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं किया। नहीं है क्योंकि असंख्य लोगों को मारा दिया, वो तो कारण नहीं, क्योंकि कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं किया। कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं करना सबसे बड़ा हिंसा है, क्योंकि उससे पुनरापि जाना नाम पुनरापि मारा नाम पुनरापि जाना नहीं जाठ रहे शायनम बार बार 84 लाख प्रकार की योनि में प्रवेश करने और बार बार कृष्ण की विस्मृति होती है, तो सबसे बड़ी हिंसा है कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं करना। तो भक्ति ठाकुर की दया है कि लोगों को कड़वा सच स्पष्ट बोले, और जो भाग्यवान थे तो उनका वचन ग्रहण करके उनका जीवन सुधार किया है। तो क्यों इतना सा कर्कश कहते हैं? तो बहुत से लोग बोले कि अगर, और इनके शिष्यों को बोले कि अगर आपका गुरु महाराज और थोड़ा नाराज होते और थोड़ा आपस कॉम्प्रोमाइज किए थे तो उनका प्रचार और बहुत ज्यादा हो सकता। ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, वैरागी है, तो अगर इतना सा कड़वा बात नहीं बोले तो पूरा गौड़ीय वैष्णव समाज उनको नेता का रूप में ग्रहण किए थे। तो ऐसा कड़वा बात बोलते क्यों? तो समझना चाहिए कि वे ही सरस्वत ठाकुर की माधुरी है, इनकी हृदय की माधुरी का बाह्य प्रकाश है इनका ऐसे प्रचार करना, क्योंकि इनकी प्रबल इच्छा थी कि हर जीवात्मा आत्मसमर्पण करेंगे श्री श्री राधा कृष्ण के कमल चरण में, और कि एक भी जीव और भी पगलपन से राधा कृष्ण से, राधा कृष्ण सेवा से वंचित नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत कष्ट लेके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर सदैव भ्रमण किए थे, पुस्तक लिखते थे, बहुत कष्ट लेके दूसरों को कष्ट दिए थे, जैसे कि वे सभी प्रकार का कष्ट से मुक्त हो सकते हैं। तो ये इनकी आचार्य उपासना थी। श्रील गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर दोनों उनको आज्ञा दिए थे ये कृष्ण भक्ति प्रचार करो। एक बार मतलब इनकी विशाल प्रचार लीला के पहले श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर संन्यास ग्रहण के पहले उनका नाम श्री सिद्धांत सरस्वती था, तो अकेले या तीन चार शिष्यों के साथ मायापुर में, उस समय मायापुर तो मायापुर में लगभग कुछ नहीं था, तो कुछ खेती और जंगल के बीच में ही हो, तो मायापुर में बैठ के श्री सिद्धांत सरस्वत ठाकुर निरुत्साह थे कि मैं प्रयास किया प्रचार करना, लेकिन ये सब जाति को शायद प्राकृत सहज ये सब तथाकथित भंड वैष्णव वैष्णव वेशधारी शैतान, तो मुझको कितना बाधा और आपत्ति देते हैं। तो सिद्धांत सरस्वती सोचते थे कि प्रचार बहुत ही दुर्साध्य है, तो इसलिए निरुत्साह थे। लेकिन एक बात स्वप्न दर्शन में श्री पंचतत्व श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ और ये सब महान महान परंपरा आचार्य भक्ति सरस्वती ठाकुर श्री गौर किशोर दास बाबू जी महाराज, तो सब इनके स्वप्न में दर्शन दिए और उनको बताए कि निरुत्साह मत हो, उठो प्रचार करो, तुम हमेशा सर्वदा सर्वत्र विजयी होगा, तो हम सदैव तुम्हारे साथ हो हूं, तो प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो। तो ये आदेश प्राप्त करके श्री सिद्धांत सरस्वती जिन्होंने निरुत्साह लीला प्रकाश किया, तो वास्तव में तो शुद्ध वैष्णव तो कभी ऐसे निरुत्साह नहीं होते, कभी विभिन्न नहीं होते। तो वो लीला प्रकट करके आदेश प्राप्त किया और फिर सो क्रोध और उत्साहित होने से प्रचार सेवा फिर शुरू किया। तो ये लक्षण हम हमारे श्रील प्रभुपाद का चरित्र में भी देखते हैं कि सब कुछ जो उन्होंने किया तो सब इनके गुरु महाराज की प्रीति और प्रसन्नता के लिए था। इनका पूरा विश्वास था कि मेरे गुरु महाराज मुझको आदेश दिए प्रचार करना, तो मेरा कर्तव्य है प्रयास करना, तो सफल हो या निष्फल हो मेरा कर्तव्य है प्रयास करना, सुखे दुखे समय कृपा लाभ लाभ हो जाए, तो युद्ध तो प्रभुपाद श्री प्रभुपाद ऐसे सोचे। और इनका दृढ़ विश्वास और दृढ़ संबंध से सब कुछ ऐसा सफल हुआ था। तो ये आचार्य उपासना शिष्यों का मुख्य कर्तव्य है। हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कितने महान महान आप चार आया थे वो क्या है जगत थारे थे, वो क्या है वो जगत थारे थे शक्ति धरे जाने जाने। तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के हर एक पार्षद की शक्ति है पूरे जगत का उद्धार करना। तो ऐसे महान महान भगवत हमारे बीच में आए थे और उनका चरित्र सुनने से सोचने से हम इनकी कृपा मिल सकते और हम भी प्रेरणा मिलते हैं इनके आदेश पालन करना। तो ऐसे महान महान महाभगवत से हमारी स्थिति बहुत बहुत निम्न है, वे ही कृष्ण प्रिय है। भक्तिविनोद ठाकुर का वचन है सरस्वती कृष्ण प्रिय कृष्ण भक्ति तार ही विनोद श्री श्री वैभव की सरस्वती कृष्ण प्रिय है और इनके हृदय में कृष्ण भक्ति है और कृष्ण भक्ति हृदय में नहीं इनका हृदय है कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति से अभिन्न है और वो कृष्ण भक्ति सरस्वती प्रेरित कृष्ण भक्ति श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का वैभव है। तो ये सब महान महान आचार्य चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग शक्ति है और इनके चरित्र सुनने से विचार करने से हम भी इनके कृपा लेश मिलके इनकी सेवा में नियुक्त हो सकते। तो मेरे सिर पर ऐसी कृपा हुई कि मैं अवसर मिला, अयोग्य होने के भी अवसर मिला श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में कुछ लिखना। तो ये सेवा बहुत दिन से चलते थे, कई बार मैं सोचा था कि अभी पूरा हो गया है, फिर और भी मिला था इनके बारे में। तो पहले ही मैं सोचा था कि इनके बारे में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ मिला इनके प्रवचन वार्तालाप इत्यादि। तो श्री भक्ति मार्ग यह कोटि कंटक विरुद्ध, प्रबोधानंद सरस्वती बोले कि इस कलि युग में इस पृथ्वी में श्री भक्ति मार्ग में कोटि कंटक है, मतलब असंख्य बाधा है। तो और एक भी वचन है श्रेयांसी बहुविज्ञान है कि श्रेय में शुभ कार्य में श्रेयांसी बहुत विघ्न होते हैं। तो देखते हैं और लगते हैं कि यही कार्य यही पुस्तक रोचना करना तो लगभग अभी लगभग पूर्ण है। तो आप सब वैष्णव से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके आशीर्वाद से इस सेवा तुरंत ही पूर्ण होगी और आशा है ऐसे श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारा पूरा गुरु वर्ग संतुष्ट होंगे। शिष्य का मुख्य कर्तव्य है एवं जश कुशल च भगवान, ये महान वैष्णव आचार्य की प्रशंसा करना। तो आशा है इसके द्वारा, इस प्रयास के द्वारा हमारा वैष्णव समाज में भक्तों का कुछ साक्षात्कार होगा, तो हमारे गुरु वर्ग में कैसे महान है हमारे सब आचार्य। तो जैसे वो भक्ति सरस्वती ठाकुर बोले कि जो आंशिक ज्ञान देते हैं वो आंशिक गुरु है, पूर्ण गुरु है जो पूर्ण ज्ञान देते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में। तो श्रील प्रभुपाद कही बार बोले कि गुरु होना सरल है, तो खाली जो हम सुनते हैं गुरु से तो दूसरों को बताना है। तो एक परिपेक्ष में गुरु होना सरल है, लेकिन ऐसे गुरु, ऐसे महान महंत गुरु भक्ति सरस्वती ठाकुर और महान गुरु वास्तविक कृष्ण पार्षद गुरु होना तो अभी नहीं से नहीं होते। तो हम खाली महान गुरु कृष्ण पार्षद की ऐसे महान गुरु महान आचार्य की कृपा प्रार्थी है। तो दुनिया में ऐसा प्रचार करना चाहिए। तो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होते हैं और चुनाव होते हैं, वो एमपी एमएलए होने के लिए ऑस्कर अवार्ड ऐसे होते हैं। तो ऐसे ही जागत निवासी हूं तो अयोग्य लोग की प्रशंसा करते हैं। तो विश्ववासियों को बताना चाहिए तो कौन प्रशंसा पात्र है, कौन प्रशंसनीय है। तो नहीं है मिस वर्ल्ड या एक पॉलिटिशियन या दूसरा पॉलिटिशियन या क्रिकेट प्लेयर, तो ये लोग का क्या गुण है और ये शुद्ध वैष्णव का क्या गुण है। तो लोग अंधा है, विषय में अंधे लोग वैष्णव नहीं चिन्ह भक्ति वृंदावन दास ठाकुर कहते, विषय में अंधे लोग वैष्णव न चिन्ह, भौतिक सुख से पागल होने से तो सारे लोग नहीं समझते। तो वैष्णव कौन है, वैष्णव का क्या गुण है। तो इसलिए यही प्रचार करना चाहिए कि हमारे बीच में आया है ये सब आचार्य। तो अभी तक श्रील प्रभुपाद का नाम तो इतना सा प्रसिद्ध नहीं है समाज में, तो सब जानते इस्कॉन है, हरे कृष्ण है, लेकिन श्रील प्रभुपाद का क्या गुण है। तो कैसे वे वैकुंठ दूत है बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये एवं जश कुशल त्रिभुवन जो हम रोज कहते हैं, इसका क्या मतलब है कि हमारा कर्तव्य है प्रभुपाद का कीर्तन, इनके गुण कीर्तन पूरी जगत में प्रचार करना चाहिए। तो ये पुस्तक है प्रभुपाद, तो कृष्ण भोग भगवद गीता यथारूप श्रीमद भागवत के साथ, तो ये भी परिवेशन करना चाहिए। जैसे कि लोग समझ लेंगे तो साधु का क्या चरित्र है, आज का क्या दुर्भाग्य है, क्या पागलपन है कि ये लोग ऐसे ओ शो, ये बप्पर और बब्बर लोग ऐसे एकदम नीच व्यक्ति को साधु जैसे मानते, तो खाली दुर्ता है, बकवास करने वाले है, ढोंगी है और लोग से वो साधु है, वो लंबादारी है, उसका साधु का मुख्य लक्षण है लंबादारी है और कुछ मनोरंजन एक मायावादी कथा कहते हैं, वो ही साधु है। और हमको आशीर्वाद, वो बहुत अच्छा साधु है तो हमको खाली आशीर्वाद देते हैं, हमको कोई नियम नहीं बनते, ऐसे साधु अच्छा है। लेकिन साधु का आशीर्वाद है नियम बताना, जैसे कि हम संसारिक नल से संसारिक कलुष से मुक्त हो सकते और हम अधिकार मिलेंगे भक्ति करने के लिए। तो अगर कोई खेती हुई साधु कहते हैं तो कुछ नियम पालन करने का कोई आवश्यकता नहीं, तो शुरू से समझना चाहिए कि वो खाली ढोंगी है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर हो कहते हैं तो खाली मेरा मेडिसिन लो और पथ्य कुछ नहीं है, जो भी कहना चाहते हो तो खाओ, तो सब अगर बीमार हो तो पथ्य भी पालन करना चाहिए और डॉक्टर का नियम पालन करना चाहिए, तो ऐसे करो ऐसे मत करो, ऐसे एक्सरसाइज करो ऐसा ठंडा स्नान मत करो, तो हमको कुछ कहते हैं। जैसे कि हमारा स्वास्थ्य कल्याण होगा तो वास्तविक साधु का क्या लक्षण है, क्या चरित्र है, लोग तो नहीं जानते और हम भी अच्छी तरह नहीं जानते, क्योंकि उस साधु शुद्ध महाभगवत साधु इनके चरित्र कृष्ण का चरित्र जैसे है तो कोटि समुद्र से गहरा है। वैष्णव है क्रिया मुद्रा विज्ञेह न भूजाए, तो साधारण बुद्धि से साधारण प्रयास से वैष्णव गुण माप करना संभव नहीं है। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अगर हम भी वैष्णव कृपा से कुछ वैष्णव गुण ग्रहण कर सकते या प्रकाश कर सकते तो फिर हम वैष्णव होने से वैष्णव को पहचान कर सकते। तो यही जीवन की परम सिद्धि है वैष्णव होना। वैष्णव होना तो इतना सस्ता नहीं है, नहीं भाई तिलक है और खंडी माला है और नहीं वैष्णव हूं दीक्षित हूं वैष्णव हूं, तो वैष्णव होना तो इतना सरल नहीं है। हमारा प्रयास है वैष्णव दास अनुदास अनुदास होना। वैष्णव कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौरकिशोर दास बाबू, प्रभुपाद, तो वही सब वैष्णव है। तो इसलिए इनके आदर्श चरित्र देखने से तो अगर हम अपने चरित्र के साथ तुलना करेंगे तो फिर हम यही सिद्धांत निष्कर्ष करेंगे कि हमारी एक ही आशा है वैष्णव कृपा, क्योंकि इनके गुण हमारे से इतने उच्च हैं कि हम अपना प्रयास से ऐसी शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। हम कलुषित पापी कृष्ण अभक्त, हम भक्ति से बहुत दूर है, तो वैष्णव कृपा हमारी एक ही आशा है, एक ही उपाय है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बहुत बहुत विनम्रता से कहते हैं, ओहे वैष्णव ठाकुर, कृष्ण से तोमा कृष्ण दीते पारो तोमार शौकते आचे अमित तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तर पाचे पाचे। तो शुद्ध वैष्णव की संपत्ति है कृष्ण, और हमको कृष्ण दे सकते हैं, तो इसलिए हमारी एक ही आशा है कि वैष्णव के पद चिन्ह के पीछे मन के प्रार्थना करने से हे वैष्णव ठाकुर कृष्ण से थोमा कृष्ण आपके हाथ में है तो मुझे ही कृष्ण दे। ये शुद्ध वैष्णव प्रस्तुत है हमको कृष्ण देने, लेकिन हमारा दोष है कि हम प्रस्तुत नहीं है कृष्ण को ग्रहण करना। लेकिन ये महान महान वैष्णव इतना दयालु है कि हमको धीरे धीरे तैयार करते हैं। तो ऐसे करो, साधना भक्ति करो, हमको आदेश देते, साधना भक्ति करो, ये सब नियम पालन करो। तो ये सब प्राकृत सहज सोचते हैं कि हमारे आचार्य वर्ग तो निम्न स्तर में थे, क्योंकि शिष्यों को तो प्राथमिक शिक्षा देते हैं, लेकिन ये हमारे शुद्ध वैष्णव की कृपा है। तो शुरू से कोई आइंस्टाइन नहीं हो सकते, तो छोटे बच्चे स्कूल जाके तो एटॉमिक फिजिक्स समझने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अगर शुरू से सीखते हैं तो संभावना है कि एक दिन वे ऐसे बड़ा वैज्ञानिक हो गए। तो ऐसे ही श्री प्रभुपाद तो एकदम अयोग्य, केवल अयोग्य नहीं है, असभ्य लोगों को कृष्ण भक्ति सिखाया शुरू से। तो चंद हरे कृष्ण, चंद हरे कृष्ण, हरे कृष्ण बोल, और ये सब नियम पालन, ये भगवद गीता सीख लो, ये श्रीमद भागवत। तो श्रील प्रभुपाद हमको पूरा गोलोक जगत दिए थे, सब कुछ हमको दिए थे, और हमको भी रास्ता दिए थे गोलोक जाने के लिए। तो रावण जैसे सीढ़ी बना के अपना हाथ का बल से गोलोक जाना संभव, स्वर्ग भी नहीं जाना है अपने प्रयास से, रावण जैसे तो संभव है हनुमान जैसे राम सेवा करने से, राम की कृपा, भगवान की कृपा मिलने से हम राम के पास, कृष्ण के पास जा सकते। तो यही शुद्ध वैष्णवों की सर्वोच्च कृपा है कि हमको वास्तविक सिरी देते हैं, जैसे कि हम प्रेम निकेतन में प्रवेश कर सकते हैं। और वो सिरी क्या है, वो प्रणाली क्या है, सिद्ध प्रणाली क्या है, आदर श्रद्धा तथा सदु संग अथा भजन क्रिया तथो नाथ निवृत्ति सत्यो निष्ठा रुचिस्त तथा अथासक्तिस्ततो भावो तथा प्रेमाभ्युदंशति सादा कानम अयं प्रेम प्रादो भावे भवत क्रमः। तो प्रेम प्राप्ति होती है लेकिन आरंभ में श्रद्धा होना चाहिए, साधु संग, भजन क्रिया, अनाथ निवृत्ति इत्यादि। तो हमारे आचार्यों का प्रचार करने का उद्देश्य था सबको प्रेम देना, कृष्ण प्रेम। लेकिन खाली प्रेम प्रेम बोलने से प्रेम नहीं होते। गोरखी शोदास पार्वती महाराज बोले कि अगर एक नारी चिल्लाते है जैसे कि वो क्या बोलते हैं, तो बच्चे को फायदा देते हैं, लेकिन पेट में एक बच्चा नहीं है तो खाली बोलते हैं, तो क्या वो बच्चा आएगा, शिशु आएगा? खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होते। अगर पेट में एक शिशु नहीं है तो चलाने से शिशु नहीं आएगा। तो ऐसे भी प्रेम प्रेम बोलने से तो प्रेम नहीं आएगा। अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो प्रेम कैसे प्राप्त होते? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नहीं श्रवण आदि शुद्ध चित्त पड़ी। तो शुद्ध भक्तों हमको श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि सिखाते हैं, जैसे कि हम धीरे धीरे योग्य होंगे वो सुप्त कृष्ण प्रेम जो हृदय में है उसको जगाने के लिए। तो शुद्ध भक्त का चरित्र है क्या है और हमारा चरित्र क्या है? तो हमारा चरित्र का विश्लेषण करने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर हमको बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। हमारा जीवन सदा पापरत नाहीक पुण्यलेश इत्यादि। तो मेरे जीवन में कुछ गुण नहीं है, कुछ पुण्य नहीं है, मैं पर दुख सुखी है। दूसरों का दुख देखने से ही मैं सुख मिलता हूं। मिथ्याभाषी सदैव झूठ बोलता हूं। तो हम कहां पर है और अचाय हम कहां पर है? अचाय की कृपा से हम इनकी भावना से कृष्ण भावनामृत से भावित हो सकते। तो ऐसे में श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्रील भक्ति सिद्धांत से इनके गुरु महाराज का चरित्र के बारे में मैं प्रयास करता हूं वामन जैसे चांद को पकाने का प्रयास करते हैं। तो मैं प्रयास करता हूँ इनका चरित्र के बारे में कुछ संकलन करना और उससे बहुत प्रेरणा मिलता हूँ। और मेरी बड़ी आशा है कुछ कि कुछ दिन में ये पुस्तक दीर्घ दिन के बाद प्रकाशित होगी, जैसे कि वैष्णव समाज में और आशा है तो पूरा मानव समाज में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में कुछ जानकारी होगा और लोग इनका चरित्र से कृष्ण भक्ति में प्रेरित होंगे। हरे कृष्ण। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री ए सी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। आपने बहुत अच्छा हमारे परम गुरु हैं प्रभुपाद जी कहते थे कि कभी कभी ग्रैंडफादर बेटे पर और पिता से भी ज्यादा प्यार करता है। सो प्रभुपाद भी बोले कि मैं 80% मोर लीनियंट देन माय गुरु महाराज। यस, प्रभुपाद ने कहा कि मैं मेरे गुरु महाराज से 90% ज्यादा लीनियंट हूँ। उनके गुरु महाराज बहुत कड़क थे, बहुत कड़क, बहुत कड़क। एक बार महाराज का किताब में पढ़ रहा था 10 साल पहले, तो देयर वाज सम सन्यासी इज यूजिंग द कार फॉर गोइंग टू शॉप समथिंग। नो, इट्स अ बिग स्टोरी। इट्स वर्स्ट थिंग, ही वाज मेकिंग कलेक्शन बाय कपाटी। He took some, it's a long story now, but he was doing some cheating method for collection. And Bhaktisiddhanta Saraswati rejected that. Well, there's also that he didn't like anybody using cars. Yeah, yeah, that also. Or vehicles for... No, cars were there. There were 4 cars in Calcutta, Mayapur. And they were, the preachers would use and people were doing, devotees doing collection would use. But he didn't, you can't use it for going to the doctor or any such thing. So he didn't like people would be lazy. Matua. Matua, of course, it's an Oriya word, which means useless person. It means someone who lives in a mud. It means if you're completely useless, then go and live in the mud. No work to do. You simply eat and sleep. Kawa dawa dukan. Kawa dawa dukan. Gujarat saying, mafat mein khana, masjid mein sona. Urdu saying, I guess, Muslim. Eat free of charge and sleep in the mosque. In fact, Kai, what is that? Kai, Dai, Heli, Pori. What, oh, what is that, Bhaktivinoda Thakur? Kai, Dai, Kai, Dai, Pori, Heli, Hoi Chintahin. Kobu na Bhavi. I go here and there, I eat this, I wear different clothes, I'm completely chintahin, no worries, no problems. But I never think I'm going to have to die sometime. Yes, so, हमारे जीवन के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के सिद्धांतों को सुनना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि कोई उनकी तरह चुस्त पालन नहीं कर सकता, फिर भी अगर हम जानते हैं कि सत्य कहाँ है, क्या है, तो सत्य को समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं कि कितना ऊंचा है सत्य, तो हम नीचे से ही समझ जाएंगे। ए चूरे पाक, चूरे थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया, हम भक्त बन गए, हम गुरु बन गए। इस तरह से हम अपना भी कल्याण नहीं कर पाएंगे और दूसरों को भी नरक में ले जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि भक्ति विकास महाराज प्रभुपाद का और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जो विनिमय हुआ, व्हाटएवर ट्रांजैक्शंस टू प्लेस बिटवीन प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत, आई हैव सम बट आई डिडंट पुट बिकॉज़ देयर इज अ चैप्टर इन द प्रॉपर लीलामृत बुक। So I have others which I collected from Jyoti Shekhar and from this Mula Prakriti also. In the inside cover of the book, I'm going to have a picture of Prabhupada, 2 Prabhupadas meeting from the Lilamrita. It's like a very significant event, two great acharyas meeting, although Prabhupada at that time appeared to be just like a young man from Calcutta. And Prabhupada himself spoke about his meeting with his Guru Maharaj. Now I want to do another book also, called the mood and mission of Srila Prabhupada. I'll discuss that more. Mood and mission. Mood and mission. Mood and mission. Mood, mood, bhav. Mood and mission. Mood and mission. Yeah. Anyway, we are... I have many ambitions for writing books. As much as you are eager to publish that book, we are eager to read that book. You have to have a lot of patience because it's more than 1,000 pages. It's going to be 1,200 pages. 1,200 pages. Depends how later. If it's laid out like this Bhagavad Gita as it is, that size, it will be 1,200 pages. More. And not easy also. A lot of difficult philosophy. A lot of teaching the philosophy. A lot of philosophy. Or mostly biography. No, a lot of philosophy also. Bhakti Siddhanta.